اللہ برائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، دے مجھ کو بلائے غوثِ اعظم، دے مجھ کو بلائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، دے مجھ کو بلائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، دے مجھ کو بلائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، دے مجھ کو بلائے غوثِ اعظم، دیدار خدا مبارک تجھے، دیدار خدا مبارک تجھے، دیدار خدا مبارک تجھے، دیدار خدا مبارک تجھے، اے محبِ لقائے غوثِ اعظم، اے محبِ لقائے غوثِ اعظم، اللہ برائے غوثِ اعظم، امیدِ نصیب مشکلِ حل، امیدِ نصیب مشکلِ حل، امیدِ نصیب مشکلِ حل، امیدِ نصیب مشکلِ حل، قربانِ عطا غوثِ اعظم، قربانِ عطا غوثِ اعظم، قربانِ عطا غوثِ اعظم، قربانِ عطا غوثِ اعظم، وہ اور ہیں جن کو کہیں محتاج، وہ اور ہیں جن کو کہیں محتاج، وہ اور ہیں جن کو کہیں محتاج، ہم تو گئے گدائے غوثِ اعظم، ہم تو ہیں گدائے غوثِ اعظم، ہم تو ہیں گدائے غوثِ اعظم، ہم تو ہیں گدائے غوثِ اعظم، کیوں ہم کو ستائے نارِ دوزخ، کیوں ہم کو ستائے نارِ دوزخ، کیوں ہم کو ستائے نارِ دوزخ، کیوں ہم کو ستائے نارِ دوزخ، کیوں رد و دعائے غوثِ اعظم، رد ہو دعائے غوثِ اعظم، کیوں رد ہو دعائے غوثِ اعظم، آنکھوں میں ہے نوری کی تجلی، آنکھوں میں ہے نوری کی تجلی، آنکھوں میں ہے نوری کی تجلی، ہے نگہ کی جائے غوثِ اعظم، ضیائے غوثِ اعظم، پھیلی ہے ضیائے غوثِ اعظم، جو دم میں غنی کرے گدا کو، جو دم میں غنی کرے گدا کو، جو دم میں غنی کرے گدا کو، جو دم میں غنی کرے گدا کو، وہ کیا ہے عطائے غوثِ اعظم، وہ کیا ہے عطائے غوثِ اعظم، وہ کیا ہے عطائے غوثِ اعظم، اے دل ڈرا ان بلاؤں سے اب، اے دل ڈرا ان بلاؤں سے اب، اے دل ڈرا ان بلاؤں سے اب، وہ آئی صدائے غوثِ اعظم، وہ آئی صدائے غوثِ اعظم،